أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربيم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Rabben eftah bil hayr ve ihtim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim hayr ile başlat. Hayr ile bitirdi. Rabbim kolaylaştır. Güçleştirme. Rabbi edhilni mudhala sıdkın. Ve ahricni muhraca sıdkın. Ve cealli min ledünke sultanen nasira. Rabbim beni girdiğim yere sadakatle, doğrulukla, dürüstlükle, güzellikle, hakikatle girdir. Beni çıktığım yerden sadakatle, doğrulukla, dürüstlükle çıkar. Ve bana bunu başarabilecek katından bir güç, bir dirayet, bir idrak, bir irade bahşet. Amin. Amin. Amin. Değerli dostlar, bugün dersimiz İnsan Suresi. Geçen dersimizde İnsan Suresinin girizgahını yapmıştık. Sure hakkında genel hatlarıyla kısa bir özet vermiştik. Onun için bu derste doğrudan surenin tefsirine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Seven, sonsuz sevginin menbaı olan ve tüm yarattıklarına sevgiyle, şefkatle muamele eden Allah'ın adıyla. Hel etâ alel insâni hînun mined-dehri lem yekun şey'en mezkûra. İnsan soyu üzerinden, insan türü üzerinden henüz bir şey olarak anılmaya değer bir şey olmadığı uzun ama çok uzun bir zaman geçmedi mi? Ayetin lafzen manası bu. Fakat anlamları çok derin. Kat kat, katman katman anlamı var diğer ayetlerin olduğu gibi bu ayetinde. Bir kez ayet hel ile başlamış, soru edatıyla. Bu Arap dilinde orijinal bir ifade tarzı. Daha önce Arap belagatında Kur'an öncesinde sualle soruyla başlamak bilinmeyen bir şey. Onun için Arap belagatına Kur'an'ın hediyesi desek yeridir. Arap dilinde soru birkaç edatla gelir. Hel edatıyla, hemze-i istifhamiye denilen soru hemzesiyle, yine keyfe, kem gibi farklı soru edatlarıyla gelir. Fakat burada hel kullanılmış. Bu istifhamı takriri denilen bir soru türü. Yani muhataptan onaylanması, onaylaması istenen bir soru türü. Hel etâ alel insan, insan üzerine böyle bir zaman gelmedi mi, gelip geçmedi mi? Buradan bizden istenen cevap, kad etâ alel insan. Elbette insan üzerinden anılmaya değer bir şey olmadığı çok uzun bir süre gelip geçti cevabını ister. Veyahut da heli kad yerine de okuyarak kad ete alel insani hinun mineddehri lem yekun şey'en mezkura şeklinde anlamamız için sorulur. Yani insan üzerinden henüz bir şey olarak anılmaya değer bulunmayan uzun ama çok uzun bir zaman geldi ve geçti şeklinde anlamamız için böyle başlamış. İns, görünen varlık demektir. Aslında ünsiyetten geldiğini söyleyen dilcilere göre ilişki kuran, yakınlık kuran, irtibat kuran varlık. Vahşin zıttı bu manada insan. İns ise cinnin zıttı. Cin görünmeyen varlık, ins görünen varlık. Cin dokunulamayan varlık, ins dokunulabilen varlık. Cin özgül ağırlığı olmayan varlık, ins özgül ağırlığı olan varlık. Cin uzak varlık, ins yakın varlık. Cin bilinmeyen, bilinmediği için de bir parça korkulan, havf duyulan varlık, bilinmeyene karşı insanın zaafı olarak, ins ise bilinen, bilindiği için de korku duyulmayan varlık. Dolayısıyla iki mana burada birleşti. Vahş aslında korku duyulan varlıklara da vahşi deriz. Çünkü vahşi hayvanlar bizi korkutur. Vahşi tabiat bizi korkutur. Vahşi gece bizi korkutur. Korkuttuğu için biraz da vahş, vahşi kelimesini kullanırız. Bu manada ünsiyetin zıttı olan vahş, korkuyla da irtibatlı. Demek ki insan yakın, ünsiyet kurulan, vahşeti atmış olan, artık vahşiyetten çıkmış, insiyete girmiş olan varlık demektir ki, vahşet dönemi, İnsanın beşerlikti. Beşerlikten çıktığında insanlığa girmiş olur. İnsan beşerken iki şeyden müteşekkildi. Bir, beden, iki, can. Yani o zaman diğer canlılarla eşitti. Ama Rabbimiz tüm canlılar içinden en gelişmişi olan, kendi takdiriyle en müttakisi bulunan, en gelişmişi bulunan insana ruhundan üfledi. O zaman insan akıl sahibi, irade sahibi, meleke sahibi, öğrenebilen, alleme Adem'el esma'e kulleha. Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Talimul esma, yani öğrenebilen, eşyaya isim koyabilen, öğretebilen, anlamlandırabilen bir varlık oldu. İşte o zaman meleklerin kendisine itaat ettiği bir varlık oldu. Ne buyuruyordu Rabbimiz? Yanlış hatırlamıyorsam Taha suresinde. Ne zaman ona ruhumdan üfledim? Feta'u lehu sacidin. İşte o zaman siz de ona secdeye kapanın. Yani ruhumdan üflediğim insana, beşerlikten insan olmaya yükselmiş olan bu varlığa itaat edin. Onun emrine amade olun. Ona boyun eğin. Ona musahhar olun. Yani sizi onun emrine verdim. Siz de onun emrine girin. Dolayısıyla el insan bu. İnsan iradeyi hilafet görevi olarak aldı. Onun için hilafet iradedir diyenler doğru söylemişler. Hayır veya şerri, iyi veya kötüyü, batıl veya hakkı, doğru veya yanlışı seçme kabiliyeti kazandığında insan oldu. İnsan olduğunda meleklerin itaatine muhatap oldu. İşte insan olmadan evvel çok uzun bir zaman geçtiğini söylüyor bu ayet. Ed-dehr, çok uzun bir zaman. Dehre farklı farklı anlamlar vermişler müfessirlerimiz. Ama hiç şüphe yok ki bütün verilen anlamlar aynı kapıya çıkıyor. Uzun zamanlar, hani ahkab geçiyordu ya Kur'an'da. O da aslında insanın üzerinden uzun zamanın geçtiğini ifade ediyor. Bu uzun zaman içerisinde insan beşer iken halden hale girdi. Bir kez biz biliyoruz ki insan kökeni diğer tüm canlılar gibi su. Çünkü Kur'an bu konuda açık konuşuyor. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hayy. Biz her bir canlıyı sudan kıldık. Ayrıca yine bu ibarenin içinde olduğu bir başka ayette sudan kılındığı ifade edilen canlılar içinde dört ayaklılar, iki ayaklılar, yürüyenler, sürünenler ve uçanlar sayılır. Demek ki tüm canlılar köken olarak sudandır. Kur'an bunu söylüyor. Daha sonra insanın geçirdiği aşamaları, insanın beşerken geçirdiği elementer kökenine atıf olarak zikredilen ayetlerde farklı farklı ibareler gelir. Min turabin, topraktan. Min hame'in, balçıktan ama konsantre balçık diyebiliriz buna. Min tînin, çamurdan, yani su katılmış topraktan. Min hame'in, süzülmüş topraktan konsantre hale getirilmiş, belki çürütülmüş, belki organik hale getirilmiş, belki içinde organizmalar olan demek bu anlama geliyor. Min hame'in mesnun, yine bu da süzülmüş, damıtılmış, arıtılmış, usaresi alınmış. Min tînin lazib, yine bu da deminki gibi bir anlama geliyor. Çok konsantre, yani özü ve usaresi alınmış. İyice posası atılarak özü alınmış manasına geliyor. Min salsalin kel fahhar. Toprağın içine su karışmıştı, şimdi toprağın içine ateş de karıştı. Pişirilmiş topraktan. Min salsalin kel fahhar. Dolayısıyla bütün bu ibareleri alt alta dizecek olursak, aslında insanın elementer kökeninin nasıl ilahi takdir gereği bir kemale doğru ilerlediğini görüyoruz. Yani tekamülün Allah'ın yaratışında bir sünnet olduğunu da görüyoruz. Yoksa yerlerin ve göklerin kat kat olduğunu ifade eden ve bunların yaratılışının 6 günde olduğunu ifade eden, yani 6 aşamada olduğunu ifade eden, yine bunların yaratılışının mesela kâneta ratkan, yerler ve gökler başlangıçta birdi. Fefetaknâhuma, o ikisini biz ayırdık gibi ayeti kerimeleri tamamını yan yana koyduğumuzda, dizdiğimizde Allah'ın yaratışındaki tekamül kanunu ortaya çıkıyor. Peki tekamül kanunu deyince hemen aklımıza Darwin'in gelmesi mi gerekiyor? Bir indirgeme operatörü olan, bir insanın insanlığını beşerliğine, beşerliğini de maddesine indirgeme operatörü olan, tıpkı meslek diğer kafadarları gibi, Freud gibi, ki o insanı libidoya indirgemişti, şehvet güdüsüne indirgemişti. yine Marx insanlık tarihini bölüşüm ve üleşime indirgemişti. Yani kemik kavgasına indirgemişti. Bu üçünü ben insanı değersizleştirme operatörü olarak niteliyorum. Peki hemen Darwin mi akla gelmeli? Bir kere şunu söyleyeyim. Tekamül, varlığın yasası olan Allah'ın yaratışındaki ilahi bir yasa olan tekamül yasasını anlarken bir yerde tekamül varsa veya evrim varsa orada Allah yok. Haşa. Bir yerde Allah varsa orada evrim yok veya tekamül yok şeklindeki bir kutuplaşmanın hiçbir gereği yok. Yanlış olan budur. Allah'ın yaratışındaki hikmetleri Kur'an bize açıkça vermiştir ve bu ayette zaten ona delalet eder. Onun için Kur'an'ın tekamüle ilişkin söylediği şeylerin bir indirgeme ve değersizleştirme operatörü olan Darwin'in amacıyla hiçbir alakası olmasa gerek. Zaten hiçbir şey değil demiyor ayet-i kerime bakınız. Lem yekun şey'en mezkura. Anılmaya değer olmadığı bir dönem. Anılmaya değer. Yoksa hiçbir şey değil. Değil. Bir şey. Ama anılmaya değer olmayan bir şey. Onun için bu ikisi arasındaki farkı iyi keşfetmek lazım. İnna halaknel insane min nutfetin emşac. Hiç şüphe yok ki biz yarattık. Burada vurgu Allah'a. Allah'ın yaratışına. Onun için inna şeklinde gelmiş. Te'kid edatı ile gelmiş ve biz zamiri kullanılmış. Birinci çoğul zamiri kullanılmış. Biz yarattık. Kimi? İnsan soyunu. Neden yarattık? Min nutfetin emşac. Katmerli bir karışımdan, katmerli bir hayat tohumundan diyebilir miyiz? Evet. Katmerli bir hayat tohumundan insan türünü biz yarattık. Türü diye çevirdim. El insan, lam-ı tarif cins için, onun için insan türünün tümünü kapsayan bir ibare. Adem'in de nutfeden yaratıldığını ifade etmiyor mu bu ayet? Çünkü tür için geliyor. El insan geliyor. İnna halaknel insan. Adem'e de insan diyeceksek, o zaman bu ayetin gösterdiği çok çarpıcı gösterge, Adem'in de diğer insanlar gibi nutfeden, yani spermden, hayat tohumundan yaratıldığının delili İnsan suresinin ikinci ayetidir. Nebteli, amaç geldi. Niçin yarattık? Adeta burada amaç, adetası fazla. Çünkü Tebârakellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadîr ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. İşte açılımı bu. Mülk suresinin ikinci ayeti. O hayatı ve ölümü yarattı ki hanginiz daha iyi amel işleyecek diye sizleri sınamak için. Mülk suresinin ikinci ayeti bu küçücük ibareyi açıklıyor. Nebtelihi, evet, sınava tabi tutmayı diledik. Biz sınamak istedik. Onun için yarattık. Fecealnâhu semî'an basîrâ. Peki sınav yapmamız için ne gerekiyordu insana? Ne vermemiz gerekiyordu? Semî, onun işiten bir yapıda olması. basir, gören bir yapıda olması gerekiyordu. İşitmek ve görmek aslında öğrenmeye, öğrenmek akletmeye, akıl da iradeye delalet eder. İşitme ve görme öğrenmeye, öğrenmek akla, akıl iradeye delalet eder. Onun için biz ona irade verdik zımnen bu manaya. Biz ona akıl verdik, biz ona seçme gücü verdik, biz ona irade verdik, biz ona öğrenme yeteneği verdik. Zımni manaları budur. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Biz onu işitebilecek ve görebilecek bir yetiyle, bir yetenekle donattık. İmtihan olmamız için böyle bir yeteneğimizin olması lazım. Yoksa imtihan edilemezdik. Edilmezdik. Yerler gökler imtihan edilmiyorsa, taşlar topraklar imtihan edilmiyorsa, denizler, ağaçlar imtihan edilmiyor da, İnsan imtihan ediliyorsa, hayvanlar imtihan edilmiyor da, insan imtihan ediliyorsa fark bu. Hayvanlarda da göz var, kulak var. Ama burada göz ve kulaktan bahsedilmiyor. Semi'an, basira, üzün demiyor, azan demiyor, basar demiyor. İşitme yeteneğine ve görme kabiliyetine atıf yapılıyor. Demek ki kulak yetmiyor işitmek için. Yoksa kulağı bizim kulağımızın 20 katı, 30 katı, 50 katı kadar büyük kulaklı canlılar bizden fazla hakikati işitirdi. Demek ki göz yetmiyor hakkı görmek için. Akıl gerekiyor. İrade gerekiyor. Muhakeme gerekiyor. Hidayet gerekiyor ve göze ışık olan iman gerekiyor. Gönül gözünün ışığı olan iman gerekiyor. İnna hedeynâhu s-sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Yine biz yarattığımız gibi yaratıp da salmadık çayıra. Ne yaptık ya? İnna hedeynâhu sebil. Ona aklı verdik, iradeyi verdik, seçme yeteneğini verdik, işitme ve görme yeteneğini verdik. Bununla da yetinmedik. Fıtratı verdik yani. Ama ne yaptık? Ekstra rahmetimizle hedeynâhu sebil. Onu doğru yola yönelttik. Yani doğrunun ne olduğunu seçebilecek kabiliyet verdik. Doğruyu eğriden ayırabilecek vahiy verdik. Peygamberler gönderdik. Ve imma şakiran ve imma kafura. Artık sonuç ona ait. İster şükreden biri olur, yani ister iman eden, nimetlere şükreden biri olur. وَاِمَّا كَفُورَ ister nankörlük eden biri olur. Artık ondan sonrası kendine ait. Yani verdiğimiz iradeyi, verdiğimiz aklı, verdiğimiz öğrenme yeteneğini, verdiğimiz işitme ve görme yeteneğini doğru kullanırsa eğer, Allah'ın nimetlerini görür, bu nimetler sahipsiz olmaz der. Sanatını görür, sanatkarsız olmaz der. Eserini görür, müessirsiz olmaz der. Fiilini görür, failsiz, öznesiz olmaz der. Ve beni bulur, beni bilir, beni görür. O zaman şükreder. Eğer bunu fark edemezse küfreder, nankörlük eder. Artık kendisine ait. Burada şükür ve nankörlük, iman ve küfrü temsil ediyor adeta. İmma, in artı ma, şart ve nefi. Neyin ifadesi değerli dostlar, biliyor musunuz? İmma edatı, iki edatın birleşmesi. İn şart, ma nefi. Bu şunun ifadesi. Eğer küfretme yeteneği olmasaydı, iman etme yeteneği de olmazdı. Yani in eğer birincisi olmasaydı, ma ikincisi de olmazdı. Onun için ya Rabbi neden insanı yarattın da ona küfretme yeteneği verdin? Veya onun yeteneğini öyle geniş tuttun ki küfredebildi, nankörlük edebildi, senden başka yollara sapabildi diye soracaksanız, ya Rabbi insan gibi muhteşem bir varlığı yarattın, peki neden kötü yolu da yarattın? Veya insanın kötüye gitmesine izin verdin? Neden insanın cehenneme sürüklenmesine izin verdin diye soracak olursanız, işte bu. İn ve ma edatı bunun cevabı. Nedir? Eğer birincisi olmasaydı, ikincisi de olmazdı. Eğer kötü olmasaydı, iyiyi bilmezdi. Batıl olmasaydı, hakkı bilmezdi. Küfür olmasaydı, şükrü bilmezdi. Onun için cehennem olmasaydı, cennetin değeri olmazdı. İşte onun için seçmeseydi cenneti bulmazdı. Seçmek için de iki şey lazım. Tek şey seçilmez. İşte bunun için der gibidir. İnna a'tadna lil kafirine selasile ve aghlalen ve sa'ira. Bir başka okuyuşta selasilen ve a'lalen ve sa'ira ve aghlalen ve sa'ira. Şöyle parantez içinde bir yukarıya atıf olması zihnimizde, zihni intikal için gerekli. En sonunda inkarı tercih edenler için zincirler, tasmalar ve sa'ira, kışkırtılmış bir ateşi hazırladık. Selasil, silsilenin çoğulu, zincirler manasına geliyor. Aglal, gulle, tasma, boğaza geçirilen kölelik tasması anlamına geliyor. Ve sa'ir, aslında kışkırtılmış bir ateş. Yani aslında kışkırtmasa kimse yakmayacak. Fakat biri onu kışkırtmış. Kim ola ki? İnsan. İnsan kendi ateşini yakıyor. Zımnen ifade bu. İnsan kendi cehennemini tutuşturan bir varlık. Yine tasmalar ve zincirler ne oluyor? Dünyada iken Allah'ın verdiği akla o aklı kullanmamış, Allah'ın verdiği gözü ve kulağı kullanmamış, tasma takmıştı ya, aklına tasma, kalbine zincir vurmuştu ya. İşte onun karşılığı olarak Allah da yarın ebedi hayatta ona tasma, ona zincir vuracak. Hani dünyadayken Allah'a kul olmamış, binlerce tanrı uydurmuştu, kul olacak. Zaten bir Allah'a kul olmayan binlerce eşyaya kul olur. İşte dünyada madem bir Allah'a eğilmedin, bir Allah'a kul olmadın, nefsine kul oldun, şeytana kul oldun, şehvetine kul oldun, eşyaya ve dünyalığa kul oldun. Şimdi gel bakalım. Senin dünyada neye kul olduğunu herkese, el aleme, mahşere göstereyim de gör bakalım dercesine, onun boğazına, tasma, bileğine zincir geçir. Onu anlıyoruz burada. Sa'ir ise derin pişmanlığı ve yürek yangınını ifade ediyor. Derin yürek yangını. Fakat cehennemini kendisinin kışkırttığını ifade ediyor. Yani kışkırtılmış bir ateş aslında kışkırtmasaydı ateşi olmayacaktı. Ama kışkırttı maalesef. Kendi ateşinde yanacak. İnnel ebrara yeşrabune min ke'sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ. İyilere gelince. İyiler bir kadehten içecekler. Öyle bir kadehten ki min ke'sin, tarifsiz bir kadeh. Çünkü marife olmaksızın gelmiş. Nekira gelmiş. Onun için tarifsiz bir kadeh. Ke'sin. Tarifsiz. Dünyada tarifi yapılamaz. Kâne mizâcuhâ kâfûrâ. Onun karışımı, tatlandırıcısı kâfurdur. Kâfur ile tatlandırılmış, karıştırılmış bir kadehten içecekler. Kâfur, hiç şüphe yok ki değerli dostlar, cennet ve cehennem hakkındaki tüm tasvirler, zihnimizin alamayacağı, dünyadaki herhangi bir şeyle kıyaslayamayacağımız bir hakikattir. Onun içinde mecburen insan zihninin sınırlı ve kayıtlı olması itibariyle bildiğimiz şeylerden yola çıkarak ahiretteki, ebedi hayattaki şeyler tasvir edilmiştir. İşte bu da o tasvirlerden biridir. Sakın ha bu manada mecazen demek yalanın arkadaşı demek değil. Böyle anlaşılmasın. Bunlar dünyada gördüklerimizden fersah fersah ötede şeyler. Böyle anlaşılmalı. Yani Kur'an'da altın kap geçiyorsa, cennetteki gümüş testiler, altın sürahiler, billurdan kadehler ve kupalar geçiyorsa, dünyadaki altın, gümüş, billur, kristal gelmemeli insanın aklına. Manasına kullanıyorum. Kâfur bir ağaç aslında. Bu ağacın çok özel yerlerinden üzerinden 200 sene geçtikten sonra damıtılarak elde edilmiş muhteşem bir karışım imiş bu. Katkı maddesi. Fakat 200 yıl bekledikten sonra ancak kıvamını bulan bir katkı maddesi. Değerini varın siz düşünün. Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira. Bu kadehlerin doldurulduğu öyle bir göze var ki, öyle bir göze var ki, evet, aynen. Yeşrabu biha ibadullah. Allah'ın has kulları ondan kana kana içerler. İşte o göze çağıl çağıl çağlayacak. Çağıl çağıl çağlayan, gürül gürül akan, yufeccirûneha tefcira ve gürül gürül akan bu muhteşem gözeden Allah'ın has kulları içecek. Allah'ın has kulları. İbadeti Allah'a has kılmış kullar. Kulluğu Allah'a has kılmış kullar. Kulluğu başkasına vermemiş, başkasının önünde eğilmemiş, kula kul olmamış, eşyaya kul olmamış kullar bu gözeden, bu gözden içecekler. Bu göz mutluluğun gözü. Mutluluk ırmağı varsa o Allah'tan çağlar. Allah'tan çağlamayan hiçbir şey mutluluk değildir. Onlar sahte mutluluktur. Onun için eğer siz de bu ırmaktan su içmek istiyorsanız Allah'a dönün. Allah'a. O Allah'tadır çünkü. Kesintisiz ve bitimsiz bir göze bu. Yufûne bin nezri ve yehâfûne yevmen kâne şerruhu mustatîrâ. O has kullar ki adanmış olana vefa gösterirler. Yufune bin nezr. adanmış olana vefa gösterirler. En-nezr, adak. Aslında inzar da aynı kökten gelir, uyarma. Demek ki nezrini yerine getirmeyen uyarıyı hak eder, korkutulmayı hak eder. Efendimiz öyle buyuruyor. Adak cimriden ancak mal çıkarmaya yarar. Adamak üstümüze vacip değil ama adayınca onu yerine getirmek vacip, yani farz. Çünkü Allah adına adıyorsunuz. Allah adına biri bir şey adamış da yerine getirmemişse Allah adına yalan söylemiş olur. Allah'ı yalanına şahit tutmuş olur. Onun için adak mutlaka yerine gelir. Ama bizden bu manada adak da Efendimiz niye böyle söyledi diye belki kafalara takılabilir. Yani adak sahibine bir şey kazandırmaz, ancak cimriden mal çıkarır. Adak da bir tür pazarlık kokusu var da ondan. Eğer Allah'ım bana şunu verirse ben de şunu yapacağım. Vermezse yapmayacaksın. Peki vermesi mi hayırlı, vermemesi mi? Onu nereden bileceksin? Biz bütünü görmüyoruz. Parçayı görüyoruz. Bütünü o görüyor. Bütünü gören belki vermenin hayırlı olmadığını da görüyor. Yani belki vermesi hakkımızda hayırlı değildir. Onun için vermiyor. Onun için şükür kurbanı adak kurbanına öncelenir. Şükür öncelenir. Peki bu manada adak sadece kurbanda mı akla gelir? Hayır. Ali İmran suresinin 33. ayetiyle başlayan pasajda anlatılan can adama hadisesi nasıl bir adaktır? Meryem'in annesi Hanne'nin karnındaki henüz doğmamış yavrusu Meryem'i adaması hadisesi nasıl bir muhteşem adaktır? İnni nezertu leke ma fi batni muharraran feteqabbel minni. Ya Rabbi diyor, karnımdaki yavrumu, henüz doğmamış olan yavrumu tüm çevre şartlarından, tüm kınamalardan, içimin ve dışımın her türlü bastırmalarından özgür olarak, muharraran, özgür olarak, özgür irademle sana adıyorum. Benden kabul et Allah. İşte İsa'yı getiren süreç anne annede böyle başladı. İsa'nın annesi Meryem'in annesi Hanne de böyle başladı. Yani bu süreç üç kuşakta adayış süreci tesadüfi bir süreç değil. Tesadüf yok. Başarılar tesadüflere bağlı değil. Tevafuk var ve Allah var. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Ve bir virüs gibi yayılan o bir günün şerrinden korkarlar. Allah'ın has kulları. Bir virüs gibi yayılan gün. Mustatir. Böyle tayır da buradan gelir uçan. Sanki bir virüs gibi böyle hücrelere nüfuz eden, her tarafa yayılan o korkunç günün dehşetinden ürperirler. Korkarlar. O Allah'ın has kulları. Ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ. Ve onlar sevmelerine rağmen alâ hubbihi, eğer buradaki zamir Allah'a gidiyorsa, Allah'ı sevdikleri için yoksulu doyururlar, yetimi doyururlar, esiri doyururlar, özgürlüğünü kaybetmiş, mahrum kalmış, imkansız olanı doyururlar. Veya oradaki zamir mala gidiyorsa, ki iki tarafı da görüyor, sanki kasten yerleştirilmiş gibi, malı seve seve veya sevdiği maldan vererek doyururlar. Yani ona ihtiyacı olduğu halde, kendisi aç olduğu halde, kendi ihtiyacı olduğu halde muhtaçları doyururlar. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Yine parantez içinde bir intikal cümlesi. Ve kendi kendilerine derler ki, biz sizi sadece Allah rızası için, لِوَجِهِ اللّٰهِ, lafzen Allah'ın yüzü için manasına gelir. Fakat yüz zatı ifade eder. Dilde böyledir. Onun için Allah'ın yüzü için diye çevrilmez. Allah'ın zatı için, yani Allah için sizi doyurduk. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً. Biz sizden bir karşılık beklemiyoruz, istemiyoruz. وَلَا شُكُورًا. Ve teşekkür de beklemiyoruz. Hem yaparlar, hem de teşekkür beklemezler. Neden? Bir, Allah'ın verdiğini veriyorlar. Aslında veren Allah'tır. Onun için niye teşekkür bekleyecekler ki? Allah'ın verdiğini Allah'ın kuluna verdiler. Kendileri de Allah'ın verdiği değil mi? Allah kendi verdiğine vermiş. İnsan da Allah'ın verdiği değil. Onun için kimin teşekkür beklemeye hakkı var? Allah'ın nimetini Allah'ın kuluna veriyor, bu bir. İkincisi, Allah karşılığını verecek. İnsandan teşekkür beklese beklemese ne olacak? İnsan teşekkür etse etmese ne olacak? Karşılığını Allah verecek. Onun için. Üçüncüsü, bir şey yapmış gibi olmamak için teşekkür beklemezler. Çünkü gerçekte veren Allah'tır. Allah bir daha verir. Daha fazlasını verir. Hep alır. Vermeyebilirdi. Vermedikleri veremezler. Dolayısıyla sana da vermeseydi sen de veremezdin. O zaman vermek bizatihi teşekkürdür. Aslında sen teşekkür etmelisin. Feteqabbel minni demelisin. Yani Rabbim benden kabul et. Kabul edince de teşekkür etmelisin. Ya Rabbi lütuf buyurdun, verdiğimi kabul ettin demelisin. Onun için mümin hem verir hem de teşekkür eder. Tatlandırıcısı budur. Kafuru budur tabir caizse vermenin. Hani cennette sunulan içeceklerin içinde öyle bir karışım varmış ya kafur diye, hemen biraz önceki ayette okuduk. Amellerimizin de içinde tatlandırıcılar varmış. Hem verip hem teşekkür etmek, vermeyi, zekatı, infakı, tasadduku tatlandırmak. Yani içine muhteşem bir karışım kalmış. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْهُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. Biz ve devam ederler. Onlar derler ki, biz Rabbimizden yüzleri asıp kaşları çatan bir günün azabından dolayı korkarız. Bugünden dolayı Rabbimizden korkarız. Aslında buradaki havf, o gün Rabbimizin bize hesap sormasından korkarız. Soracağı hesaptan korkarız. Rabbimizin karşısına hangi yüzle çıkacağımızdan korkarız. Rabbimiz bize kulum sen nasıl geldin derse korkarız gibi bir zımni mana var. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Bu yüzden Allah onları bugünün dehşetinden koruyacak. Bugünün dehşetinden, şerre zâlikel yevm, koruyacak, şerrinden koruyacak ve yüzlerini nur, yüreklerini sürur ile donatacak. Ve lekkâhum nadraten ve surura, yüzlerine nur koyacak, gönüllerine sürur, sevinç koyacak. Rabbimiz koymak isterse koyar. Mutluluk ırmağı Allah'tan çağlar demiştik ya. Mutluluk ırmağından bir çay da sizin yüreğinize akıtmak istese kim mani olur? Onun için Allah has kullarının yüzlerine bir nur, gönüllerine bir sürur ve sevinç koyacak ki bunun tarifi yok. Tarifi olmadığı için nadraten süruran, yani belirsiz gelmiş. Belirlilik takısıyla gelmemiş. Tarifsiz çünkü. Bu sevincin tarifi yok. Bu parlaklığın tarifi yok. Yüzden alından doğan bu güneşin tarifi yok. Ve cezahum bima sabaru cenneten ve harira. Ve yine onları sabırlarından, sabrettiklerinden dolayı cennetle ödüllendirecek. Hariri İpek diye çevirmek mütenasip olmuyor, uyumlu olmuyor. Cennet ve harir, zaten cennet insanın istediği her şeyin içinde bulunduğu ve güzelliğin üretildiği merkez. Ayrıca harir, ipek gerçekten vav ile gelen iki şey için mütenasip değil. Aslında harir hürden gelir, özgür. Yani orada sonsuz bir özgürlük verecek. Veyahut da orada tüm kötü duygulardan, kinden, hasetten, tüm şehvet duygularından arındıracak, özgür kılacak. Her ikisi de geçerli. Burada aslında ipeğe ipek denmesinin de özgürlükle bir alakası var. Çünkü ipeği özgür olanlar giyermiş. İpek özgürlük giysisi olarak giyilir ve bir simge olarak giyilirmiş. Onun için burada cennet ve sonsuz bir özgürlük vaat ediyor Rabbimiz. Dünyada özgürlük sonsuz değil. Asla değil. Çünkü başkasının özgürlüğünün başladığı yere kadardır benim özgürlüğüm. Dünyada biz kul olduk. Rabbim de cennette hariri verdi. Doya doya yaşayacağımız muhteşem bir özgürlük. Muttekiine fiha alel eraik. Orada fiha divanlara sere serpe uzanacaklar. Erike gelin karyolasına denilir. Yani gelinler ve damatlar için hazırlanmış karyolalara uzanır gibi uzanacaklar. Cennet tasvir ediliyor dostlar. Cennet tasvir edilince söz biter. Nutk durur, zihin tavana vurur. Artık kelimelerin mecali kalmaz. Kelimelerin nabzı durur. Söz bitmiştir, sözün bittiği yerden konuşuluyor. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ Secde suresinin 17. ayetinde. Öyle denilmiyor mu? Orada cennetlik bir mümini hangi göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini kimse bilemez. Kimse tahayyül dahi edemez. Ne diyorsunuz? اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ Salih kullarım için öyle şeyler hazırladım ki cennette. Mâ lâ aynun ra'et. Hiçbir göz onu görmedi. Onun gibisini görmedi. Ve lâ uzunun semi'at. Hiçbir kulak onun gibisini işitmedi. Ve lâ hatara bi bâli beşerin. Hiçbir insanın aklına öylesi gelmedi. Allah Resulü'nün dilinden işte secde 17'nin tefsiri. Dolayısıyla nasıl tasvir edeceğiz ki güzelliğin merkezini, güzelliğin kaynağını? لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Orada ne bir güneş, yani ne bir sıcak, yakıcı sıcak, ne de bir dondurucu soğukla karşılaşacaklar, görecekler. Bunların hiçbiri olmayacak. Saleb demiş ki, güneş ve ay, zemheriri ay olarak tefsir etmiş. İkinci kuşağın otoritelerinden fe'lem. Böyle bakarsak eğer şöyle de yaklaşabiliriz. Cennet ışığını güneşten, aydan değil, müminin kendisinden alacak. Yani mümin cennetin yıldızı olacak, güneşi olacak. Müminden doğacak cennetin ışığı, mümin aydınlatacak. Böyle de bakabiliriz. Muttakiine fiha alel araik. La yarawna fiha şemsen ve la zemherira. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَزْلِيلًا. Cennetin kutlu gölgesi üzerlerine düşecek de, oranın salkımları emre amade kılınacak. Eyvallah. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَزْلِيلًا. Oranın meyve salkımları, cennetlik insanların emrine amade, zilletle boyun eğecekler. Ben senin emrine amade oldum diyecekler. Zillet bu burada. Tezlil. Cennetin gölgesinde, sayesinde sayeban olacaklar. Eskilerin eskimez ifadesi. Ve yutafu aleyhim bi aniyetin min fiddatin ve ekvabin kânet kavârira. Etraflarında fır fır dönecekler. Aslında yutafu ala aleyhim servis yapılacak. Bugünkü dile taşırsak kendilerine servis yapılacak. Bi aniyetin min fiddatin, tarifsiz gümüşten kablar içinde kendilerine servis yapılacak. Ve ekvabin, yine tarifsiz kupalarla, kânet kavârira, ki kristal gibi. Buradaki kânet aslında teşbih edatı işlevi verir. Dolayısıyla kristal görünümlü gümüş kupalarla onlara servis yapılacak. Fır fır dönülecek etraflarında. Yine bu da cennete ilişkin bir tasvir. Cennete ilişkin her tasvirde olduğu gibi bu da aklımızı aşan, havsalamızı aşan bir hakikati ifade ediyor. Belki bunu şöyle de anlayabiliriz. Hani etrafları tavaf olunacak ya, onlar dünyada rızaya ram oldular, Allah'ın rızasını tavaf ettiler. Allah'ın rızası şurada mı, şurada mı, burada mı, orada mı diye rızayı bariyi görebilecekleri her yere baktılar. Yani Allah'ın şundan razı olurum dediği şeyleri çok çok işlemeye çalıştılar ya. Cennette de onlar tavaf olunacak. Tabir caizse cennetin Kâbesi olacaklar. قَوَارِيرَ مِنْ فِدَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْد۪يرًا. Öyle gümüşten billurlar ki, onların hacmini kendileri takdir edecek. قَدَّرُوهَا تَقْد۪يرًا. Yani cennetin mükemmel güzelliği anlatılıyor. Güzelliğin üretildiği merkez. Kendileri içecekleri kadar takdir edecekler. Zorlanmayacak. Sadece az gelmeyecek değil, fazla da olmayacak. Arzu ettikleri kadar, iştahları kadar, canları çektiği kadar sunulacak. Belki kadderuha takdirada her şeyi takdir ettikleri gibi yaşayacaklar. Dünyada Allah'ın takdirine uydular. Ahirette ise kendi takdirleri gibi yaşamayı hak ettiler. Zımni karşılığı var gibi geliyor fakire. Ve yusqavne fiha ke'sen kana mizacuha zencebila. zencefil ile tatlandırılmış kadehler içerisinde içkiler sunulacak. Zencefil aslında Farsça bir kelime. İlk defa hatta Arap dilinde Kur'an tarafından kullanıldığı söylenir. Bizim buradan anladığımız ve anlayacağımız şey, bunun dünyadaki hangi amelimizin karşılığı, Kur'an'ın tüm ayetlerinin derin boyutunun bize öğüt olduğu da aklımıza gelirse eğer, bunun bize hangi öğüdü verdi? İbadetler de tatlandırılır demiyor. Cennette güzelliğin üretildiği merkez olan cennette bile verilen, sunulan içecekler, muhteşem üstüne bir muhteşemlik ifade eden tatlandırıcılarla veriliyorsa, dünyadaki ibadetlerimiz de tatlandırılmaz mı? Mesela namaz. Namaz huşu ile tatlandırılır. Hudu ile tatlandırılır değil. Oruç sadakayla tatlandırılmaz mı? Sadakayla beraber oruç tatlandırılmış bir içecek gibi değil mi? Yine infak teşekkürle tatlandırılmaz mı? Biraz önce de söyledim. Hem verirsiniz hem teşekkür edersiniz. Aldığınız için, kabul ettiğiniz için teşekkür eder. Hac şuurla ve marifetle tatlandırılmaz mı? Tüm ibadetlerimizi tatlandıracak mutlaka bir şey var. İçinde muhteşem bir karışım, katacak bir karışım mutlaka vardır. Aynen fiha tusamma selsebila. Öyle bir göz, öyle bir su gözesi ki orada cennette tusamma selsebila, selsebil diye isimlendirilir o. Nedir selsebil? Ayn ebedi saadeti temsil ediyor aslında. Ebedi saadetin kaynağı. Tüsemma isimden gelir. İsim hem alamet hem yücelik kökünden türetilmiştir. Vesm, sumu veya. Yücelik kökü daha da belirgin bir kök. Onun için orada öyle bir göze yüceltilecekler, yükseltilecekler ki selsebil ne manaya gelir peki? Hazreti Ali bunu iki kelimeden müteşekkil bir kelime olarak okumuş. Sel, sor. Sebil, yolu. Yolu sor. Dolayısıyla ebedi saadetin kaynağı olan oraya yüceltilen bir yolu sor. Bir yolu ara. Sor aynı zamanda ara manasına da gelir. Bir yolu ara manası Hazreti Ali tercih etmiş ki bizim de tercihimiz bu güzel mana. Yani cennetin kaynağına seni götürecek bir yolu sor. Seni yüceltecek bir yolu sor. Ve yatufu aleyhim vildanun muhalledu. Kalıcı gençlikler. Vildanun muhalledu. Vildan, velidin çoğulu. Velid, taze, her an taze genç demektir. Her an taze kalabilmeyi başarabilmiş genç insan. Dolayısıyla muhalledun kalıcı, geçici olmayan, kalıcı güzellikler, gençlikler kendilerini tavaf edecek veya servis yapılacak. Şöyle toparlayabiliriz. Kalıcı güzellikler kendilerine servis yapılacak. Demek ki cennette hep genç kalmanın sırrı bu ayette ifade ediliyor. Hep genç kalmak. Efendimiz cennet erkeklerinin 33, cennet hanımlarının da 18 yaşında olacaklarına dair bir ifadesi vardı Efendimiz. Yani bu aslında cennetteki zamanın geçmeyeceğini, zamanın durdurulacağını ve orada insanın, eşyanın, her şeyin en mükemmel halinin olacağı, en zirvedeki halinin olacağı anlaşılıyor. Çünkü cennet kemalin son durağıydı. Cennete de kemalin son durağına ulaşanlar giderdi. اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Sen onları görsen, o kendilerine daimi gençlikler ikram edilmiş, servis yapılmış cennetlikleri bir görsen, zannedersin ki saçılmış inciler. Saçılmış inciler. Bu ne harika bir belagat. Saçılmış inciye benzetmek cennet ehlini. İnsan bir kum tanesi, aklıma öyle geldi. Hani inciler de Midyen'in bağrına düşmüş kumun etrafındaki salgıdan oluşuyor ya. İncinin ortasını kırın, açmaya çalışsanız kum çıkar. İnsan bir kum. Başlangıçta bir kum. Fakat Rabbani terbiyenin bağrına düştüğünde inciye dönüşüyor. Bir kum, cennetlik bir inciye dönüşüyor. Cennetin gerdanına takılacak bir inci oluyor. İnsan kumu, Rabbani terbiyenin bağrında. Ne muhteşem, ne muhteşem. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Nereden bakacak olsan, sınırsız bir nimet deryasını ve büyük bir iktidarı göreceksin. Nereden bakarsan bak. ثَمَّ رَأَيْتَ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ. Nereden bakarsan bak, sınırsız bir iktidar göreceksin, sonsuz bir nimetler denizi göreceksin. Naimen, mulken, kebiran. Eyvallah. Ne diyeyim? Nasıl tefsir edeyim? Tefsir sadedinde ne söyleyeyim ki? Allahu Ekber'den başka. Rabbim hepimize nasip etsin. Aliyehum siyabu sündüsin hudrum ve istebrak. Onların üzerinde yemyeşil, cap canlı ipek elbiseler bulunacak. Atlastan kaftanlar olacak. İstebrak, atlas, astarlı olan ipeklere hem ipeği hem kendisi kumaşı ipek, hem de astarı ipek olana istebrak deniliyor. Kaftanlar bulunacak. Hudr, yeşil, yeşil canlılığı temsil eder. Demek ki her an canlı, yani sadece kendileri canlı olmayacak, giysileri bile canlı olacak diyebiliriz. Ve hullu esavira min fiddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahura. Yine onlara gümüşten künyeler, bilezikler takılacak. Ve Rableri onlara hem temiz hem de temizleyici, hem tahir hem mutahhar bir içki sunacak. Öyle bir içki ki tarifi imkansız. Dünyada misli menendi görülmemiş. Burada künyeler ve bileziklerden bahsediliyor. Gümüşten künyeler, bilezikler. Aslında ruhlarına zincir takmadılar dünyada. Ruhlarını özgür bıraktılar ve şehvetlerine zincir takıp engellediler. Allah da onlara bunun karşılığında kolyeler, künyelerle donatacak, takılar takacak. Allah takacak takıyı. Düşünsenize. Aslında takılan takının ne olduğundan çok daha önemli olan Allah'ın kimin taktığı değil mi? Bu takıyı sana kim taktı? Bu künye kimin hediyesi? Allah'ın. Düşünsenize. Cennetten daha öte bir şey olsa gerek. Allah takacak takısını cennetlik. İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûra. Ve denilecek ki bunlar size ödül olarak verilmiştir. Ve üstün gayretiniz Allah tarafından kabul edilmiştir. Ve kâne sa'yukum meşkûra. Üstün gayretinizi Allah kabul etmiştir. Evet. Teşekkürünüz teşekkürle kabul edilmiş. Allah böyle teşekkür eder. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila. Yepyeni bir pasaja girdik. İşte biz indirdik senin üzerine Kur'an'ı tedrici olarak. Peyderpey, parça parça bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz senin üzerine. Fasbir li hukmi rabbike ve la tuti' minhum athiman ev kefura. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Sabarali. Bakınız. Sabır üç harfi cerle gelir. Sabarali, sabara an, sabara ala. Burada lamla gelmiş. O halde mükellefiyetini yerine getir. Yani kulluk için sabret. Lehine sabret. Kendi lehine, cennetin için dire. Cennetin için mükellefiyetleri yerine getir. İbadetler de tamam sabır ister. Onun için cennete ulaşmak için ibadetlere sabret. Kulluğa sabret. Mükellefiyete sabret. Rabbine kulluğa sabret. Sabret ki cennete eresin. Ve la tuti' minhum athiman ev kefura. Onlardan günahkar ve nankör hiç kimseye uyma. Athim, kefur. Günahkar ve nankör. Ve zkur isme rabbike bukraten ve asila. Rabbinin adını sabah akşam, gündüz ve gece bükraten ve asıyla karşılıklı çift olarak gelmişse gece ve gündüz bir günün tamamında an manasına gelir. وَمِنَ الْلَيْلِ فَسْجُدْ لَهُ ve gecenin bir vaktinde ona secde et. Gece namazı, gece secdesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah geceleri bazen öyle uzun secde ederdir ki ben teslimi ruh etti zannederdim diyor. وَسَبِّحُ لَيْلًا طَو۪يلًا ve uzun geceler boyu onun şanını yücelt. Onun adına hareket et. Tesbihin bir manası da bu. اِنَّ هَا اُولَٓاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَق۪يلًا. Ne var ki şu nankör adamlar var ya nankör adamlar. Dünyayı seviyorlar da zor bir günü yevmen fakila zor ağır bir günün dehşet verici o hengamını asla akıllarına getirmiyorlar. O günden dolayı asla titremiyorlar. Yani burada aslında dünyayı önceliyorlar, ahireti arkaya atıyorlar. Kısaca mana bu. Dünyevileşiyorlar. Dünyevileşince ahireti unutuyorlar. Ebedi olanı geçici, geçici olanı da ebedi zannediyorlar. Nahnu halaknahum ve şedednâ esrahum. Onları biz yarattık ve parçaları birbirine sıkı sıkıya da rapt ettik. وَشَدَتْنَا أَسْرَهُمْ. Aslında bütünün parçaları arasında sıkı bir bağ kurduk manasına geliyor. Dünya, ahiret, ruh, ceset, madde, mana. Yani bütün bunlar arasında ince ince bağlar, irtibatlar kurduk. Bu irtibatı koparırsanız yanarsın. Dolayısıyla dünyaya, dünyada kalacağın, ahirete de orada kalacağın kadar çalış. Bu bağlantıyı iyi kur manasına geliyor. وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْد۪يلًا. Eğer biz istersek, onları yerlerine yepyenisini getirerek değiştiririz. Tebdil, çok ilginç, tağyir değil. Tahvil değil, tebdil. Tağyir ve tahvilden farklı olarak tebdil, bir şeyi kökünü kazıyıp onun yerine yenisini getirmektir ki in yeşa yuzhibkum ve ye'ti bi halkın cedid diyordu Kur'an'da Rabbimiz. Eğer dilerse sizi götürür, yerinize yepyeni bir tür getirir. Bi halkın cedid, yepyeni bir tür. Yani Allah insana muhtaç değil, insan Allah'a muhtaç. İnsan Allah için vazgeçilmez değil, Allah insan için vazgeçilmez. İnne hâzihi tezkira. İşte bu bir uyarı, bir öğüttür bu. Bu ayetler, bu sure, bu kitap, bu vahiy. Femen şâ'ettehaze ilâ rabbihi sebilâ. Artık kim istiyorsa, diliyorsa Rabbine varan bir yol tutsun. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallah. Fakat Allah dilemeseydi siz asla dileyemezdiniz. Bir önceki ayette ne demişti? فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّ Artık dileyen, isteyen Allah'a varan bir yol tutsun. Bu ayette ne diyor? Allah dilemeseydi siz dilemezdiniz. Peki çelişki var mı? Asla. Haşa. Peki nasıl anlayacağız? Allah sizin dilemenizi diledi. Size iradeyi vermeyi dileyen de Allah'tı. Onun için siz dileyesiniz diledi. Şimdi siz dileyin, iyi dileyin, kötüyü dilerseniz dileğinizin sonucu gerçekleşecek. İnna Allaha kana alimen hakima. Zira Allah her şeyi bilen, hikmetle hükmeyleyendir. Yani her şeyi bildi. İnsanın kötüyü de seçeceğini bildi tabii ki. Hani melekler yeryüzünde kan dökecek birini mi yaratacaksın deyince Rabbimiz ben sizin bilmediğinizi bilirim diyordu ya. Ona sanki bir açıklama gibi. Yudhilu men yeşâ'u fî rahmeti. O dilediğini rahmetine sokar. Ve zâlimîne e'adde lehum azâben elîmâ. Zalimler için o elîm bir azap hazırlamıştır. Şiddetli, acı, can yakıcı bir azap hazırlamıştır. Rabbim bizi nefsine zulmedenlerden etmesin. Bizi sözüne ihanet edenlerden etmesin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Değerli Kur'an dostları, Mursalat suresi İnsan suresinin hemen arkasından 77. sırada geliyor. Gönderilenler manasına geliyor. Adiyat, naziat, zariyat ve saffat ile isim benzerliği var. Saffat ile isim benzerliği var. İbn Abbas'ın annesi öyle diyor. Peygamberin ağzından akşam namazında son dinlediğim sure bu sureydi diyor. Mekki olduğunda hiç şüphe yok. Üslup ve muhteva açısından baktığımızda Mekke'nin ilk yıllarında indirilen surelere benziyor ve İbn-i Mesud'dan gelen rivayet de bunu doğruluyor. Biz Mina'da bir mağarada saklanıyorduk, bu sure indi diyor ki 4. yıla, gizli döneme, davetin gizli dönemine 4. yıla tekabül etse gerektir. Konusu vahiy ve yeniden diriliş, hesap günüdür kısaca. Ve şimdi Mursalat suresinin tefsirine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfen. Şahit olsun birbiri ardınca gönderilenler. Urfen. Horozun ibine urf denir. Atın yelesine, atın kimliğini verdiği için urf denir. Maruf da aynı kökten gelir. Herkes tarafından görülüp tanınıp bilindiği için. İyi şeyler, iyilik maruftur. Dolayısıyla bunu öyle bir köke atfetmek de mümkün. İyiliği yaymak için gönderilenler şahit olsun. Mevsufsuz sıfatlar ilk 5 ayette gelir. Tıpkı benzeri surelerde olduğu gibi naziatta, adiyatta, zariyatta, safatta mevsufsuz sıfatlarla başlayan 5 sureden biri. Bunlar nelerdir? Müfessirler arasında ihtilaf var. Melekler demişler, rüzgarlar demişler, kamil ruhlar demişler. Ama biz tıpkı mukatta'at harflerinin başladığı surelerin, mukatta'atla başlayan surelerin nasıl vahye delalet ediyorsa, bu mevsufsuz sıfatlarla başlayan surelerde de mevsuflar vahidir ya da vahiy ile ilgilidir. Genel kuralından hareket ederek manayı öyle verelim. Şahit olsun birbiri ardınca gönderilen ayetler. Vel asifatı asfen, bir fırtına gibi ortalığı kasıp kavuranlar. Yani vahiy gelince nasıl fırtına esmişti insanların akıllarında, kalplerinde, toplumda, vahyin girdiği toplumlarda nasıl vahiy bir fırtına estirmişti? Mekke'de estirdiği fırtınayı bir düşünsenize. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا, ve ilahi mesajı yaydıkça yayanlar şahit olsun. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا, hak ile batılı seçip ayıranlar şahit olsun. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا derken, insanı tarifsiz güzellikte bir öğütle, bir nasihatla buluşturanlar şahit olsun. اُذْرًا اَوْ نُذْرًا, اُذْرًا اَوْ نُذْرًا, şöyle meallendirebiliriz biraz açarak. O öğütle imana yöneleni mazur kılan özran ve tevbe edenin de affını müjdeleyen ayetler şahit olsun. Özran ev nüzra, nezir, müjde. İnnemâ tu'adûne levâki', elbette tehdit edildiğiniz şey mutlaka ama mutlaka gerçekleşecektir. فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, yıldızlar söndürüldüğü zaman. وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, gök parça parça, şerha şerha yarıldığı zaman. وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ, ve dağlar un gibi ufak toz duman edildiği zaman. Farkındasınız, son saatten haber veriyor. Kimsenin haber veremeyeceği bir gerçekten haber veriyor. Yani şu milyarlarca yıllık göklerin ve yerin bir ömrü olsun da bir ölümü olsun da, ey insan, sen ölümsüz gibi mi davranasın? Seninki nasıl iş demeye getiriyor. Ve izer rusulu ukkitet, ve bütün elçiler, peygamberler şahitlik vaktinde toplandığı zaman, şahitlik yerinde ve zamanında toplandığı zaman. Li eyyi yevmin uccilet. Peki bütün bunlar ne zaman gerçekleşecek? Hangi gün gerçekleşecekmiş? Li yevmil fasl, kötü ile iyi arasındaki ayrım günü gerçekleşecek. Kötü ile iyi arasındaki ayrım. Yevmül Furkan. Yine Yevmuddin. Din günü. Ve mâ edrâke mâ yevmül fasl. Yevmül fasl nedir, sen nereden bileceksin? Sen nasıl bileceksin yevmül faslın ne olduğunu? Yani yevmül faslı dirayetle bilemezsin. Allah'tan rivayet yoluyla öğren. Veylun yevme izillil mukezzibin. O gün vay haline yalanlayanların. Yalan sayanların o gün vay haline. Bu surede bu ayetten tam 8 kez gelir. Veylun yevme izillil mukezzibin. Elem nuhlikil evveli. Ne yani? Biz onların önceki benzerlerini de helak etmedik mi? Yok etmedik mi? Mahvetmedik mi? Neye şımarıp neye küstahlaşıyorlar? ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِر۪ينَ, sonrakileri de onların peşine takıveririz. Zor mu Allah için sonrakileri de öncekilerin peşine takmak? Öncekiler hangi yoldan gidip nereye vardılarsa sonrakiler de oraya varacaklar. Firavun'un izini izleyip de Musa'nın vardığı yere varmak olur mu? كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِم۪ينَ, İşte biz mücrimlere, Yani günahı tabiat haline getirenlere böyle muamele ederiz. Veylun yevme izillil mukezzibin. Yazıklar olsun yalanlayanların haline. Elem nahlukukum mimma immehin. Sizin yaratılış sürecinizi basit ve zayıf bir sıvıdan başlatmadık mı? İnsan suresinin girişinde ifade edilen hakikat burada da farklı bir cümleyle ifade edildi. Sürecin başlangıcına delalet ediyor buradaki min. Fecealnahu fi kararin mekin. Ki bu o sıvıyı rahim gibi sağlam bir karar mahallinde korumaya almadık mı? Biz almadık. Biz aldık daha doğrusu. Yani rahimde o sıvıyı korumaya biz almıştık. İlâ kaderin ma'lûm. Önceden belirlenmiş bir süreye kadar onu rahimde biz muhafaza ettik. Fekadernâ fene'mel kadirûn. Bütün bunları biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. Biz bir kaderle yapıyoruz, ölçüyle yapıyoruz. Kadere iman Allah'ın ölçüsüz iş yapmadığına imandır. Ey kul sen de ölçülü iş yap mesajı var burada. Veylun yevme izillil mukezzibin. Vay gele o yalanlayanların haline başına. Elem nec'alil arda kifaten. Yeryüzünü bir arada yaşama alanı yapmadık mı? Ahyaen ve emvata. Diriler ve ölüler için. Veyahut da manevi diriler ve manevi ölüler. Yani kafirler ve müminler için. Yeryüzünü bir arada yaşama alanı yapmadık mı? Yani mümin de yeryüzünde yaşıyor, kafir de. Bu da bizim bir takdirimizin gereği. Ve cealna fiha ravasiye şamihat. Ve başı yüce, heybetli dağlar var ettik. Ve eskaynâkum mâen furâta. Ve yine size billur gibi sular bahşettik. Eskaynâ ile sekaynâ. Sekaytu, bir bardak su verdim. Eskaytu, akan sudan bir parça nasip verdim demektir. Yani onlara şarıl şarıl akan sular bahşetmedik, bahşettik. Veylun yevme izillil mukezzibi. Vay gele bu gerçeği yalanlayanların başına. Yazıklar olsun Allah'ın verdiği suyu içip de kuduranlara. İntaliku ila ma kuntum bihi tukezzibun. Haydi artık yalanlayıp durduğunuz hesap gününe doğru ilerleyin bakalım. Yani kaçamazsınız. Herkes akıbetine doğru yürüyor. Kafir de, mümin de kaçamazsınız. Allah'tan kaçış yok. İntaliku ila zillin zi thalathi şu'ab. Üç boyutlu gölgeye, zehirli bir gölgeye doğru ilerleyin. Üç boyutlu gölge, insanın duygu, düşünce ve eylemini kuşatan veya cehennemin yakıcı, boğucu ve kör edici gölgesi. La zalilin ve la yugni minel leheb. Evet, öyle bir gölge ki serinletmez ve ateşin alevinden de asla korumaz. İnneha termi bi şererin kel kasr. O alevin ateşi dev yapılar, saraylar gibi, dev yapılar gibi kıvılcımlar saçarak kükrer. Cehennem anlatılıyor. Cehennemin korkunçluğu dile getiriliyor. Keennehu cimâletun sufr. Sanki keennehu cimâletun sufr. Sanki akkordan halatlar gibi. İki şekilde de okunduğu için iki şekilde de okudum. Veya sarı develerin gövdeleri gibi. Diğer okuyuşta da öyle. Tercihimiz cumaletun okuyuşuna dayanmaktadır. Evet. Yani akkordan halatlar gibi size doğru atılır. Veylun yevme izillil mukezzibin. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ Bu ağızlarını açamayacakları bir gündür. Yani mazeret ileri süremezler. Ağızlarını açıp da mazeret ileri süremeyecekler. Benim küfür mazeretim şuydu, şunun peşine takıldım böyle oldum, bunun aklına uydum böyle oldum diyemeyecekler. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ O gün onlara izin verilmeyecek ki özür dilesinler. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ İşte bu yevmül fasıldır. Hakkın batıldan, kafirin müminden, iyinin kötüden, doğrunun yanlıştan ayrıldığı gündür. Yani suyu getirenle testiyi kıranın bir tutulmadığı gündür. Cema'nâkum vel evvelîn. Orada onlara denilecek ki, parantez içi bir intikal cümlesiyle vereyim manayı. Sizi öncekilerle birlikte işte biz böyle bir araya getirdik. Fe in kana lekum keydun fekidun. Haydi. Eğer elinizde bir kurtuluş planı varsa durmayın. Hemen o planı uygulamaya koyun da görelim. Veylun yevme izin lil mukezzibi. Vay gele o gün yalanlayanlara. Vay gele yalanlayanların başına gelecek olana. İnnel muttakine fî zilâlin ve uyûn. Fakat Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan takva sahipleri, imanı takviyeli olup da depremlerde yıkılmayanlar var ya, fî zilâlin gölgelikler altında ve pınar başlarında olacaklar. Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn ve canlarının istediği her şey onları neşe ve zevke gark edecek. Evet, canlarının istediği her şey olacak orada ve her şeyden neşe ve lezzet alacaklar. Kulû veşrabû henîen bimâ kuntum ta'melûn. Yiyin, için, afiyet olsun. Yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyet olsun. Bu Allah'ın bir ödülüdür denilecek. İnna kezalike neczil muhsinin. İşte biz Allah'ı gör gibi yaşayanları böyle ödüllendiririz. Muhsinleri, iyileri böyle ödüllendiririz. Veylun yevme izillil mukezzibin. Yalanlayanların vay haline o gün. Kulû ve temettû qalîlen innekum mucrimûn. Siz de dünyada yiyip için ve geçici hazların sevdasını sürün. Ey yalanlayanlar güruhu. Veylun yevme izillil mukezzibîn. Yalanlayanların o gün vay haline. Ve izâ qîle lehum irkeû lâ yerkeûn. Zira bir zamanlar dünyada yaşarken onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde asla eğilmemişlerdi. Allah'tan başka herkesin huzurunda eğilenler Allah'ın önünde eğilmemişlerdi. Veylun yevme izillil mukezzibin. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Fe bi eyyi hadisin ba'dahu yu'minun. Haydi buna inanmadılar. İyi de bundan böyle hangi söze, hangi habere inanacak? Allah'a da inanmadılarsa kimin haberine inanacaklar? Allah'ın ayetlerine inanmayan kime inanır? Allah'a inanmayanın başkasına inanmasının ne yararı olur? Hafizanallahu ve iyyakum. Allah'a inanmamak gibi bir küstahlıktan Rabbim sizleri ve bizleri muhafaza buyursun. Rabbim ayetlerin manalarını tüm hücremizde tecelli ettirsin. Rabbim cehenneminden korusun, cennetine nail etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.